Подивний день, чудовий час, коли Христос у перший раз зною взяв, відступив, спокоєм серце наділив. Тепер зі мною всьому завжди сам Ісус. Він береже злай спокус, злай спокус. О, дивний день, о, дивний день, коли Господь гріхи простив, гріхи простив. О, дивний день, коли наш Спас, знайшов усій безодній нас. Тепер Він пас, добрий мій. Я вже не свій. Тепер зі мною завжди сам Ісус. Він береже знай спокус, знай спокус. О, алілуя, алілуя, коли Господь гріхи простив.